Radio Nawigator Trójki. To program Trzeciej Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim bilans kilkudniowych starć anarchistów z policją w Hamburgu, Tarnowskie Góry na liście światowego dziedzictwa i maluch dla amerykańskiego aktora Toma Hanksa. Prawie 500 rannych policjantów, 190 aresztowanych. Niemiecka policja podsumowała kilkudniowe demonstracje przeciwko spotkaniu liderów najbardziej rozwiniętych państw świata. Bilans zamieszek podczas szczytu G20 przedstawił dowódca sił porządkowych policji w Hamburgu, Hartmut Dude. Rannych zostało 476 naszych kolegów. Jeden z policjantów dostał w twarz petardą, na innego zrzucono z mostu rower, kolejni dostali kamieniami czy butelkami. Dwóch pilotów zostało oślepionych laserowym światłem podczas nocnego patrolu. Do aresztów trafiło 186 osób, 225 zostało czasowo zatrzymanych. Rannych policjantów w szpitalach odwiedzili burmistrz Hamburga i prezydent Niemiec. Frank-Walter Steinmeier powiedział, że jest zszokowany i zasmucony rządzą zniszczenia, którą demonstrujący okazali wobec policji i prywatnego majątku obywateli. Lokalne władze chwalą pracę policjantów. Ich zdaniem miasto było dobrze przygotowane do szczytu G20, ale rozmiar zamieszek i brutalność lewicowych bojówek zaskoczyły organizatorów. Policja porównuje zamaskowanych anarchistów z tak zwanego czarnego bloku do terrorystów. Podczas demonstracji nie tylko atakowano policjantów, ale niszczono samochody oraz plądrowano sklepy i restauracje. Wśród zatrzymanych ekstremistów są cudzoziemcy, między innymi Rosjanie i Włosi. Zabytkowe kopalnie w Tarnowskich Górach trafiły na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Polska zgłosiła kandydaturę dawnych kopalni rud srebra, ołowiu i cynku, ale także systemu odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej. To w sumie 28 obiektów również z sąsiedniego Bytomia i z Brosławic. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Marek Kandzia mówi, że dla miasta to wielkie wyróżnienie. Radość szczególna, serce się raduje, bo ponad 5 lat pracy nad wnioskiem zostało uwieńczone sukcesem. Dla Tarnowskich Gór to jest prestiż, jeśli chodzi o turystykę, dla Górnego Śląska szczególnie też. Teraz wpis na listę światowego dziedzictwa daje, że tu jest taka szczególna wartość. Pogórnicze zabytki są 15. obiektem z Polski, który znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Prawdziwe tłumy w Bielsku-Białej powitały słynnego malucha dla Toma Hanksa, który we wrześniu wyruszy za ocean. Datę wybrano nieprzypadkowo. Dziś aktor obchodzi 61. urodziny. Oto Biały! Bielsko-Biały! Słoniłam właśnie w Bielsku-Białej pojazd, który zwie się Biały. To auto w takim fabrycznym kolorze wyjechało kiedyś z produkcji, jest tak naprawdę zatoczyło się koło. Wnętrze jego jest utrzymane w takiej kolorystyce właśnie barw naszego miasta, użycia loga naszego miasta. Znalazły się elementy kierowane stricte do Toma Hanksa, związane z maszyną do pisania. I to jest prezent. Dzisiaj Tom Hanks ma 61. urodziny. Dla Toma Hanksa! Zanim maluch wyruszy do Stanów Zjednoczonych, będzie go można podziwiać. Auto wyruszy w podróż po Polsce. Podczas przejazdu nadal będzie trwała zbiórka na rzecz szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Zmysł zapachu, a raczej jego brak, może być kluczem do zrzucenia zbędnej wagi. Wskazują na to badania na myszach wykonane przez naukowców na Uniwersytecie Kalifornijskim. Naukowcy testowali zdrowe myszy oraz te, które nie czuły żadnego zapachu. Zwykła dieta nie robiła żadnej różnicy. Ale już przy diecie wysokotłuszczowej, myszy jadły pizzę i sernik, różnica była ogromna, wyjaśnia w komentarzu David Grimm z tygodnika Science. Te myszy, które nic nie czuły, ważyły o 16% mniej niż inne. Nie chodzi o to, że brak zapachu hamuje apetyt, tłumaczą naukowcy. Kluczowy wydaje się tu metabolizm. Organizm, który nic nie czuje, może mieć wrażenie, że jest najedzony i zaczyna spalać kalorie. Badacze mówią, że być może będzie można wyprodukować blokujący zapach spray do nosa i w ten sposób walczyć z globalną epidemią otyłości. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy na południu kraju przelotny deszcz, możliwe także burze. Od 8 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i 17 na południu i zachodzie. Poniedziałek upalny, ale pochmurny z przelotnym deszczem i burzami. Na termometrach 21-23 stopnie na północy kraju, 28 w centrum do 31 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Tour de France. Czas na kolarstwo w trzeciej stronie medalu. Jest już w studiu Henryk Sytner. Witamy cię, Heniu. Jest Adam Witam. Probosz, Witam. Dziennikarz Eurosportu i komentator kolarstwa właśnie w tej telewizji. No ale zanim, panowie, przejdziemy do was, to posłuchajmy, jak dzisiejszy dziewiąty etap relacjonuje Marek Brzeziński. Dziewiąty etap Tour de France, drogę dla Kozic przez alpejskie przełęcze, chowające głowy w chmurach, wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Urán z Cannondale. W żółtej koszulce lidera wciąż jedzie Christopher Froome, który o 18 sekund wyprzedza Włocha Fabia Aru. Rafał Majka wypadł poza pierwszą dwudziestkę po dramatycznie wyglądającym upadku. Góry jak zęby rekina, jak pazury niedźwiedzia grizzly. Start w Nantui przy granicy ze Szwajcarią. Organizowany tu jest jedyny w swoim rodzaju festyn, święto słynnego w całym świecie kulinarnym sosu bechamel na rakach łowionych w krystalicznych wodach jeziora, nad którym przycupnęło miasto. Dramatycznie trudny etap. Wjazdy na przełęcze i zjazdy szybciej niż w najdzikszej kolejce najbardziej zwariowanego lunaparku. Leży drugi w klasyfikacji Geraint Thomas. Złamany obojczyk, walijczyk płacze, nie z bólu, ale dlatego, że pękły marzenia. Australijczyk, jeden z faworytów, Richie Port. Rower spada z wąskiej wstążki asfaltu. Liście, trawa, kamienie, w dole przepaść. Ratuje się i robi salto nad szosą, wali w skałę. Po drugiej stronie. Na noszach jedzie do szpitala. Szóstka na finiszu. Znów fotokomórka, Kolumbijczyk o milimetry przed Francuzem, a jutro dzień odpoczynku, oddech, głęboki oddech przed Pirenejami. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzisiaj ci, którzy komentowali ten wyścig, a trochę was było, komentatorów, powiedz, trudno było śledzić to wszystko, prawda? Bo działo się tak naprawdę strasznie dużo. Ty trochę krytycznie podchodzisz do tego, co się działo. To znaczy krytycznie. No oczywiście trudno było trochę śledzić, bo działo się strasznie dużo. Nie wszystko w takiej sytuacji realizator jest w stanie wyłapać. No nie ma tylu kamer, nie ma tylu możliwości, żeby każdego kolarza pokazywać. Dla nas oczywiście najbardziej nerwowym momentem był ten moment, kiedy zobaczyliśmy stojącego przy trasie Rafała Majkę i nie wiedzieliśmy, co się dzieje dalej. Dowiedzieliśmy się dopiero później, to od Arka Wojtasa, który jest tam na miejscu, od masażysty Rafała, który przekazywał informacje. Tak, ja jestem krytykiem takiego ustawiania trasy etapu w takim momencie wyścigu. To znaczy, po pierwsze, jest tendencja do tego, żeby robić na zjazdach czy po zjazdach mety. No bo tak się porobiło, że kolarze teraz lubią na zjazdach atakować. Czasem jest tak, że po prostu pod górę nikt się nie odważy, poziom się wyrównał. Natomiast ze zjazdu wiadomo, są lepsi zjazdowcy, są gorsi zjazdowcy, są tacy, którzy będą więcej ryzykować albo mniej. Natomiast ustawianie moim zdaniem takiej trasy w tym momencie wyścigu, kiedy to był pierwszy trudny górski etap, kiedy wiadomo było, że tutaj się klasyfikacja generalna ma ułożyć, to nie był dobry pomysł, bo wiadomo było, że to ryzyko będzie bardzo duże podejmowane przez zawodników, no i tego mieliśmy efekty. W trzecim tygodniu tak, kiedy jest już ułożona klasyfikacja mniej więcej, wtedy można taki etap zrobić. Natomiast ustawianie go na początku, jako ten pierwszy trudny górski etap z taką metą po tak niebezpiecznym zjeździe, moim zdaniem jest błędem ze strony organizatorów. Czy kamery uchwyciły tę sytuację z Rafałem Majką i z Tomasem? Bo tam widzieliśmy tylko jakby już leżących samych zawodników. Tylko tyle widzieliśmy. Nie było obrazków z samej kraksy. Natomiast jeśli chodzi o obrazki, to ja naprawdę przed wejściem teraz do studia, Adam, pokazałeś mi obrazek, który mnie poruszył bardzo mocno, bo zobaczyliśmy wjeżdżającego na metę Michała Kwiatkowskiego tuż przed Rafałem Majką. Michał dojechał razem z Rafałem, jakby pomógł mu skończyć ten etap. Solidarnie, tak. No to jest gest wielkiego mistrza. To jest gest wielkiego mistrza. Naprawdę czapki z głów przed Michałem. Heniu, chciałbyś coś dodać? Potwierdzam na to, co mówił Adam. Mnie się też wydaje, że wytyczenie tak trudnego etapu na tym etapie wyścigu jest chyba jakimś błędem, bo jeżeli klasyfikacja jest już, jak to się mówi, ustawiona, to w trzecim tygodniu nie ma może tak zażartej walki pełnej niebezpieczeństw. No a tutaj, no, co było, należy tylko podziwiać instynkt samozachowawczy tych kolarzy. Oni pędzą 80-90 na godzinę, nie liczą się z tym, że może w każdej chwili to są być... Dużo większe, niestety jest informacja... 110-120 nawet, ale nawet przy 90 wiraż, tak. Upadek, koziołkowanie. Jest informacja, że Rafał Majka wycofał się z Tour de France, niestety. No to jest przykra dla nas bardzo informacja. Wiadomo, że budowaliśmy ten wyścig i całą otoczkę wokół tego wyścigu i ten wyścig też jakby my sami, nasze nadzieje, nasze marzenia na Rafale przede wszystkim. Wiedzieliśmy, jaka jest rola Michała, wiedzieliśmy, jaka jest rola Maćka, Pawła Poliańskiego. Natomiast no Rafał miał po raz pierwszy w Tour de France pojechać generalkę i straszna szkoda. No to jest, ja wiem, to jest sport, to jest kolarstwo. Fabio Aru przed chwilą nie pojechał swojego Giro wymarzonego, które się zaczynało u niego w domu, bo się przewrócił na treningu, uszkodził kolano. Ale jednak no dla nas, dla polskich kibiców, dla nas komentatorów, którzy jeszcze mamy 2 tygodnie tego wyścigu przed sobą, to jest olbrzymia strata. Chcielibyśmy do końca Rafała dopingować. Mieliśmy nadzieję na pierwszą piątkę w tym wyścigu. Te nadzieje prysły. Pozostają nam teraz nadzieje etapowe. Pozostaje nam podziwiać fantastyczną pracę Michała, bo jakby pomijając to dzisiejsze zdarzenie, ten fantastyczny gest z jego strony, no to Michał wykonuje nieprawdopodobną pracę. Tak jak powiedział Christopher Froome. Można powiedzieć, że Froome jest liderem, bo już go ratował dwa razy. W dużej mierze tak. W dużej mierze to praca Michała sprawia, że Chris Froome tak spokojnie może o to liderowanie walczyć. Jest zdecydowanie najsilniejszy, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Pokazał to dzisiaj po raz kolejny. Natomiast no, Michał będzie wykonywał swoją pracę, być może będzie taki etap, gdzie będzie mógł powalczyć na siebie. Maciek, Paweł, no teraz praktycznie zostają bez przydziału, no bo przecież nie będą obaj pracować na Buchmana, który też dzisiaj został i widać, że nie jest w jakiejś rewelacyjnej formie. To nie będzie walka o wysokie miejsce, więc być może Paweł i Maciek w tej sytuacji, Paweł dzisiaj pokazał, że jest w dobrej dyspozycji, bo jechał z przodu, czekał, tam miał czekać na Rafała właśnie z przodu. Więc no być może oni sprawią nam jakąś niespodziankę, ale na pewno ta strata Rafała to jest olbrzymia strata. Ja mogę tylko powiedzieć, trzymaj się z Gredzie, dochodź szybko do siebie. Czekamy na Vuelte w takim razie. Jeszcze doprecyzować. Ale nie patrzmy tylko na Tour de France przez pryzmat Polaków, Adam. Tak, jeszcze chciałem doprecyzować, że na razie jest jedno źródło, to Rzeczpospolita, która podaje o tym, że Rafał Majka wycofał się z Tour de France. Nie widzę, żeby oficjalna strona podawała taką informację, także na liście na oświadczenie tych, grupy. Się wycofali. Tak, bo to jeszcze w takim razie nic nie wiem. Miejmy nie wiadomo. W takim razie nadzieję. Co w Tour de France poza Polakami, Adam? No co tak, ciekawego? To jest sport, to jest walka, to jest kolarstwo. Zresztą Tour de France przebiega według utartego już scenariusza. Pierwsze etapy, wyścig sprinterów. Tutaj dodajmy Marcel Kittel. Trzy razy wygrał. Pobił w tym samym rekord niemieckich zwycięstw należący do Erika Zabela. Wyrównał. Trzy, i to w urodziny Zabela. A ta kontrowersja z Peterem Saganem? No właśnie, niektórzy mówią, że to nie była jednak wina, która dyskwalifikowała go. Sędziowie byli innego. No właśnie, tam było bardzo dużo tych ujęć. Ja sam przyznaję, że nawróciłeś mnie na swoją wiarę, Adam, bo patrzyłem na początku z góry, pewnie z helikoptera ujęcie, gdzie wydawało się, że ten łokieć Petera Sagana powędrował w stronę Cavendisha celowo. Natomiast rzeczywiście te ujęcia potem, jak sam zaznaczałeś, żeby zwrócić na to uwagę już jakby od strony mety, pokazywały trochę inną sytuację. Powiedz, jak teraz z perspektywy czasu to oceniasz? Ja cały czas oceniam to tak, że to bardziej była, to znaczy tak, wszystko zaczął Demar tak naprawdę, który zrobił zamieszanie na tym finiszu i tak naprawdę to on powinien zostać ukarany, zresztą później to powtórzył jeszcze na jednym z kolejnych etapów, więc on rozpoczął, natomiast później Mark Cavendish po prostu powinien dać jednak po hamulcach, widział, że tam nie ma miejsca, on próbował się wepchnąć tam, gdzie nie było już na niego miejsca i prawdopodobnie, tak to teraz wygląda, no trudno oczywiście, bo te ujęcia, zdjęcia są różne, natomiast wygląda tak, że to w ogóle on swoją klamką zahaczył o kierownicę Sagana, on pociągnął ten jego łokieć, a Sagan się ratował, łapiąc równowagę, znaczy na pewno Sagan nie uderzył łokcie Marka Cavendisha, to jest jasne, Cavendish się odbił od Sagana, poleciał w barierki, więc można było, nie wiem, sędziowie, jeżeli uznali, że rzeczywiście tu jakiś błąd Sagana był, no to można było go ukarać tak, jak się normalnie karze zawodników, czyli przesunięcie na ostatnie miejsce w peletonie, dodanie czasu, tak na początku odjęcie to miało punktów, miejsce, prawda? Tak. A później na skutek, niestety, słuchajcie, to są też kwestie sponsorskie, finansowe, ja nie wiem, no Dimension Data jest jednym ze sponsorów Touru, organizm jakby odpowiada za całą informatyczną stronę i ze strony ekipy Dimension Data był protest i to po ich proteście sędziowie zmienili decyzję, co mi się bardzo nie podoba, bo uważam, że ta pierwsza decyzja była okej, bo rzeczywiście wyglądało na to, że Sagan spowodował upadek. No to dobrze, no to jeżeli tak przyjmiemy, no to kara, wiemy jaka jest jasna kara. Natomiast taka kara, jaka go spotkała, to jest kara za brutalne, intencjonalne spowodowanie niebezpiecznego upadku, a czegoś takiego nie było na pewno. Jeszcze się zawsze zastanawiamy, czy są w Tour de France czarne konie, czy w tym roku również. No, ja podziwiałem jazdę Francuza Calmejana. Ledwo, tak? Tak, no kurczę go łapały, a jednak ambitny zawodnik, zagryzł, jak to się mówi, zęby i dojechał pierwszy do mety szczęśliwy, wymachiwał rękami. I debiutuje w wielkiej pętli, co ciekawe. Tak, także to jest też przeżycie dla tych, dla których to jest życiowa szansa Tour de France. Tak, no to był rzeczywiście wspaniały atak. No, Calmejan oczywiście nie jest czarnym koniem na klasyfikację generalną, to wiadomo, bo on jest daleko w tej klasyfikacji, ale rzeczywiście w pięknym stylu. Ja też to podziwiałem bardzo, trzymałem kciuki za to, żeby dojechał do mety, skoro już przełamał się po tych skurczach właśnie i zdołał jeszcze te kilka kilometrów pojechać, mając rywali praktycznie na plecach i to mocnych rywali. Natomiast dzieje się w tym wyścigu sporo, bo pomimo tego, że ta trasa jest ułożona, no moim zdaniem jednak troszeczkę nudno, bo za dużo było tych płaskich etapów na początku. Teraz znów mamy jeden taki bardzo trudny górski etap i znowu mamy dwa płaskie etapy, więc troszkę, ja myślę, że za dużo jest tych sprinterskich odcinków i za długich przede wszystkim, bo gdyby one miały po 160-170 km, to są szybko jechane, dynamiczne etapy i to się fajnie ogląda. Natomiast kiedy kolarze jadą tak, jak jechali na tych płaskich 230-kilometrowych powiedzmy, no to rzeczywiście w tym wyścigu niewiele się dzieje i ja się nie dziwię, że niektórzy kibice mówią, że ta trasa jest nudno ułożona. Adam, natomiast działo się, no bo i ten właśnie Kittel i te pierwsze etapy, ten atak Fabio Aru, no dzisiaj też mieliśmy taką nieładną dosyć sytuację tego atakującego Aru, kiedy Froome prosił o pomoc techniczną. Później Aru przemówiono do rozumu i on zwolnił, natomiast Froome z kolei się zachował bardzo nieładnie, bo podjechał i popchnął go i prawie go wypchnął w kibiców. Takie rzeczy kiedyś się załatwiało w peletonie z klasą, naprawdę. Byli kolarze, którzy potrafili to z klasą załatwiać, nie trzeba było tego robić w ten sposób na trasie. No ale cóż, no, takie sytuacje też są. Natomiast znów gdzieś ta walka Rigoberto Urana, znów to, że ten etap się zakończył tym, że wygrywa facet, który ma jedno przełożenie, któremu nie działa przerzutka, który kazał wozowi technicznemu po prostu zrzucić z tyłu na małą tarczę i tak dojeżdża do mety i jeszcze ogrywa wszystkich, no to też było niesamowite. Także dzieje się w tym wyścigu, to nie jest tak, że się nie dzieje. Natomiast dzisiaj, no oczywiście wszyscy po Rafale jesteśmy troszeczkę w żałobie, tak, no, po tym, że ta klasyfikacja generalna odjechała. To pytanie tak. Właśnie teraz, czy Froome na pewno, czy jeszcze... To jeszcze sprawa otwarta, zwycięstwo. Moim zdaniem Froome jest zdecydowanie najsilniejszy. Znowu pokazał, że wtedy, kiedy trzeba, potrafi przygotować idealną formę. Nieważne jest Dauphiné, nieważne są wszystkie inne wyścigi, ważne jest Tour de France dla niego i on na ten Tour de France przygotował szczyt formy. No pokazał to dzisiaj, kiedy odjechał Quintanie tak naprawdę jak chciał. No minuta 15 na takim etapie w końcówce to jest duża strata. No a Kolumbijczyk taką stratę poniósł. Wypadł Porte. No wypadają też kolarze, którzy mogliby walczyć. Oczywiście ciągle zostaje nam Aru, zostaje nam kilku innych zawodników. Natomiast wydaje mi się, że z Froome'em w tym wyścigu chyba jednak nikt nie powalczy i z jego ekipą, która jest nieprawdopodobnie mocna. Panowie, to stawiamy kropkę. Henryk Sytner, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz zajrzymy za ocean. W Stanach Zjednoczonych gorąco w świecie sportu. Kolejny rekord zarobków w lidze NBA, rozpoczęcie piłkarskiego turnieju strefy CONCACAF oraz kulisy wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w który zamieszana jest Venus Williams. Między innymi o tych wydarzeniach Jan Pachlowski. Mamy nowy rekord zarobków w lidze NBA. Gracz Houston Rockets James Harden za przedłużenie o 4 lata kontraktu otrzymać ma $228 milionów. To najwięcej w historii rozgrywek. W ten sposób pobity został rekord zarobków, który przetrwał tylko tydzień. Steph Curry podpisał umowę z Golden State Warriors wartą $201 milionów. Informacje na temat najwyższej pensji w NBA w swoich źródłach potwierdziła stacja ESPN. Jamesowi Hardenowi przedłużono umowę o kolejne 4 lata i do gwarantowanych zarobków wynoszących $59 milionów dodano kwotę $170 milionów. Zawodnik łącznie zarobi $228 milionów, co sprawia, że stał się właśnie najbogatszym zawodnikiem w historii NBA. Ciekawe na jak długo. W Stanach Zjednoczonych wystartowała największa odbywająca się w tym czasie piłkarska impreza na świecie. Reprezentacji krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów grają w mistrzostwach strefy CONCACAF. Impreza odbywa się aż na 14 stadionach, a sam finał odbędzie się w Kalifornii. Faworytem są piłkarze gospodarzy i Meksyku. O złoty puchar rywalizuje w trzech grupach 12 drużyn. 8 z nich awansuje do ćwierćfinału. W swoim pierwszym pojedynku Amerykanie zremisowali z Panamą 1-1. Była to czwarta z rzędu konfrontacja tych drużyn zakończona takim właśnie wynikiem. Rezultat meczu to bez wątpienia sukces klasyfikowanych na 52. miejscu w rankingu FIFA Panamczyków, którzy ugrali punkt przeciwko wyżej notowanym gospodarzom turnieju. Liga MLS podała nazwiska pierwszych 11 zawodników, którzy 2 sierpnia w Chicago zagrają w meczu gwiazd z Realem Madryt. MLS od lat dzieli proces wyboru graczy uprawnionych do gry w meczu gwiazd na 2 etapy. Fani w internetowym głosowaniu wybierają 11 najlepszych ich zdaniem piłkarzy. Dodatkową 13 ustalą dziennikarz oraz komisarz ligi Don Garber, który może wybrać 2 graczy. W 11 marzeń znalazło się miejsce dla Bastiana Schweinsteigera oraz aktualnego lidera klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców, byłego gracza Legii Warszawa Niemani Nikolicza, a więc 2 najważniejszych przedsezonowych nabytków Chicago Fire. 11 uzupełniają m.in. najlepsi zagraniczni gracze występujący w MLS, Brazylijczyk Kaka, Hiszpan David Villa oraz Włoch Sebastian Giovinco, na którego głosowała największa liczba kibiców. Venus Williams, która na początku czerwca brała udział w wypadku samochodowym na Florydzie, za który początkowo została obarczona, teraz wstępnie oczyszczono z zarzutów. Przypominamy, że 2 tygodnie po tym wydarzeniu w wyniku obrażeń zmarł 78-letni uczestnik tej kolizji. Pozew tej sprawy szykuje rodzina. Policja poinformowała właśnie, że po analizie wideo Williams prawidłowo wjechała na skrzyżowanie na zielonym świetle. Po wcześniejszym zatrzymaniu się tam doszło do zderzenia z innym autem podczas turnieju rozgrywanego właśnie na londyńskim Wimbledonie. Tenisistka pytana była przez jednego z dziennikarzy o to tragiczne zdarzenie. Nie mam słów, które mogłyby oddać to, jak druzgocące. Zupełnie brak mi słów. Ja po prostu... Po tym wszystkim stanęły jej łzy w oczach i prowadzący konferencję prasową zwrócił się do żurnalistów o nieporuszaniu już tej kwestii. Pozdrawiam słuchaczy 3 strony medalu z Miami. Jan Pachlowski. Turning, I went out in the storm. A w studiu już mamy kolejnych gości trzeciej strony medalu. To Marcin Lisiak ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Oraz Tomasz Kłos. Wszyscy kibice piłki nożnej pamiętają tego świetnego reprezentanta Polski w piłce nożnej, a także teraz ambasadora Mistrzostw Świata z Domów Dziecka. To już piąta edycja. Witamy, panie Tomku. Witam serdecznie. Dzień dobry. Właśnie, piąta edycja wyjątkowego wydarzenia. Proszę coś więcej powiedzieć. Kto przyjedzie do Warszawy? Bo to właśnie w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata. Zgadza się, to największy na świecie sportowy turniej dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przyjeżdżają dzieci naprawdę z całego świata. Jest drużyna z Japonii, jest drużyna z Wietnamu, ale są też drużyny europejskie, jak drużyna z Niemiec czy z Francji. No i 15-16 lipca, czyli już za tydzień, dowiemy się, kto zostanie nowym mistrzem Polski. A przypomnę, że Polacy bronią bardzo dobrego trzeciego miejsca. A kto broni tytułu? Rosjanie. Rosjanie w zeszłym roku wygrali po bardzo spektakularnym finale. Z tego co wiem, to wszystkie drużyny się przygotowywały do tego turnieju, więc poziom piłkarski na pewno będzie bardzo wysoki. A na pewno przydaje się rada takiego piłkarza jak Tomasz Kłos. Panie Tomku, jak pan obserwuje tych młodych chłopców i dziewczynki także, zgadza się, bo tutaj też warto podkreślić grających, no to co, szykują się jakieś talenciki? Czy to nie o to chodzi? Myślę, że to nie o to chodzi, ale jeżeli coś tam by wyskoczyło pozytywnego na jednym z takich turniejów, jak są właśnie Mistrzostwa Świata, to byśmy chyba byli szczęśliwi. My byśmy w ogóle chcieli, żeby jakiś tam diamencik taki gdzieś tam się pokazał, bo tym bardziej dla nas to będzie jakiś tam taki pozytyw tego, że warto na takie coś robić, że to jest dla tych dzieci coś, co mogą wspólnie tutaj przeżywać. Wiedzą, jaka atmosfera jest dużego turnieju piłkarskiego. Oczywiście jest trochę łez, trochę smutku, dużo radości też, no ale oni wszystko to namacalnie mogą poczuć i no powiem szczerze, że od 5 lat jestem tutaj ambasadorem związanym z tym turniejem. Co roku coraz większa ranga jest naprawdę tego turnieju i widać już po drużynach, jak się przygotowują do tego dużego turnieju, bo są zgrupowania, już są obozy i to... Pełna profesjonalizacja. Tak, i to wszystkie drużyny, które przyjeżdżają, już widać, że oni wszystko, począwszy od pierwszego turnieju Mistrzostw Świata 5 lat temu, dzisiaj te drużyny już są poukładane, jak grają. Przez sport do życia to chyba też jest taka fantastyczna inicjatywa, żeby właśnie sprawić, że ludzie się ze sobą spotkają, że poczują się raźniej w trudnej sytuacji też często życiowej. To też rozumiem, że to takie przesłanie. Ten turniej, ta idea jest taka, że jeżeli dzieci wierzą, jeżeli starają się, jeżeli trenują, to są w stanie często poradzić sobie z bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi. Na tym turnieju tak naprawdę każdy z nich może zostać mistrzem świata. Grają na pięknym obiekcie, będą grali ze wspaniałymi piłkarzami. Takie spełnienie marzeń dla wielu. To turniej, o którym oni pamiętają przez długie lata, bo mamy też kontakt z tymi dziećmi, które już z racji wieku nie mogą występować w tym turnieju, ale widzę, że cały czas pozostaje to w ich pamięci. Panie Tomku, rozpoznają jeszcze ci młodzi ludzie pana? No jeszcze tak. Jest na pewno miło, ale tutaj przede wszystkim to jest ich święto, ich turniej. Ja myślę, że dla tych dzieci skrzywdzonych przez los taki branie udziału w takim turnieju jest to niejednokrotnie czymś, co zapamiętają do końca życia i czegoś fajniejszego mogą już nie mieć, bo nie, większość drużyny oczywiście co roku przyjeżdża, tak im się to spodobało. Ta walka, jak wspomniałem wcześniej, jest coraz większa. Determinacja, to widać już tutaj, nawet w tamtym roku, jak Rosjanie zdobyli Mistrzostwo Świata, lądując w Moskwie na lotnisku, telewizja rosyjska na żywo, od razu wejście było z Mistrzami Świata, także no to widać, jak to jest postrzegane dobrze i jak reagują jakieś tam federacje, tak, i państwa. I też jest tak, że to zainicjowało jakby organizację w poszczególnych krajach mistrzostw właśnie krajowych, prawda? Zgadza się. W Tajlandii bodajże nawet. Już mieliśmy tak, organizowaliśmy w tym roku Mistrzostwa Tajlandii pod patronatem Ministerstwa Sportu Tajlandii. były w tym roku Mistrzostwa Niemiec i kolejne kraje, Słowenia, tych krajów będzie coraz więcej, bo wiemy, że ta idea, ona z jednej strony podoba się mniejszym placówkom, z którymi współpracujemy, a z drugiej strony całe federacje chcą współpracować, więc wygląda na to, że za parę lat będzie pewnie wielki problem, jak wyselekcjonować drużyny, które biorą udział w mistrzostwach. A jak się odbywa właśnie selekcja, jeżeli chodzi o mistrzostwa? Czy każdy dom dziecka właściwie z każdego zakątka Polski może brać udział w tej selekcji, która potem sprawi, że ci, a nie inni zawodnicy znajdą się w drużynie narodowej? Mistrzostwa Świata to jest zwieńczenie tego, co robimy przez cały rok. Pierwsze nasze wydarzenie w roku to Mistrzostwa Polski. W tym roku wzięła udział rekordowa ilość drużyn, 40 drużyn z całego kraju i mieliśmy nawet więcej zgłoszeń, ale ciężko jednego dnia zorganizować aż tyle meczy. I ta drużyna, która będzie grała w przyszłym tygodniu na Legii, to jest Dream Team. To jest najlepsza drużyna złożona z najlepszych zawodników, którzy brali udział w Mistrzostwach Polski. A jakie wydarzenia towarzyszące tym wydarzeniom? No i kiedy powinniśmy się udać na stadion Legii, żeby obserwować same wydarzenia sportowe? Zapraszam wszystkich, bo tu naprawdę będzie się bardzo dużo działo. Z jednej strony mecze dzieciaków, które są, to są naprawdę ogromne emocje. Z drugiej strony mecz pokazowy, w tym roku telewizja kontra internet. Taki antagonizm, o którym niejedna strona słyszała. Pierwszy raz na lekko ubitej ziemi, jak to mówimy, bo murawa nie jest mocno ubita. Mogą się spotkać dwie strony i zobaczymy, kto zwycięży w tym pojedynku. Rozumiem, że Tomasz Kłos weźmie udział w tym meczu. Tak, w tym roku, ale raczej my po której stronie? Zawodnicy będziemy w roli bardziej jokerów, bo gdzieś tam będziemy wchodzili, pomagali i generalnie... Gol liczy się podwójnie, jokera? Być może tak. Być może tak, to wszystko zależy od sędziego. Dzień wcześniej będziemy sędziować te mecze, jak robimy co roku jako zawodnicy. Dużo gwiazd światowych przyjedzie, bo przyjedzie Paulo Futre, który zdobywał Ligę Mistrzów, Frank Ferlat, John Collins, Alejnikow, Rui Barrosz, Darek Dziekanowski, jak zwykle co roku, który jest również, Jacek Krzynówek, Radek Gilewicz, no, tam jeszcze paru zawodników będzie, na pewno będzie można, zwłaszcza w niedzielę w tym meczu, gdzie będzie można powiedzieć takich zmiany hokejowych chyba, no miło spędzić czas. Czyli warto być na stadionie Legii Warszawa. Czytam, że też targ śniadaniowy. Tak, będzie. Warszawski targ śniadaniowy i to też jest ciekawa idea, ponieważ każdy zespół będzie reprezentowany, kuchnia danego kraju, czyli jak jest reprezentacja Francji, to będzie kuchnia francuska, reprezentacja Wietnamu będzie kuchnia wietnamska. I... Ale czy kibice będą mogli skorzystać? Oczywiście, to są atrakcje głównie dla kibiców, więc naprawdę zapraszamy. Tu jest naprawdę wielkie wydarzenie w przyszłym tygodniu, w niedzielę na Legii. Pokazy piłkarskie i kulinarne. Właśnie. A propos stadionu Legii, panie Tomku, nie możemy pana o to nie zapytać, o piątkowe wydarzenie na stadionie Legii Warszawa i Super Puchar Polski. Jak pan ocenia to, co wydarzyło się w piątek wieczorem? Tak, drużyna Arki nic nie musiała w tym meczu, tak? Legia musiała wygrać, była faworytem, grała u siebie. Wyszło jak wyszło, w karnych Arkowcy znów zrobili niespodziankę, bo w Pucharze Polski ogrywając Lecha też niespodziankę było. Fajny taki wstęp drużyny trenera Ojrzyńskiego do zbliżającej się za tydzień pierwszej kolejki Ekstraklasy, także była niespodzianka, ale mówię, no jakby Arka przegrała, nic by się nie stało, tak? A tutaj poszli na całość, karne, można powiedzieć, dobra dyspozycja bramkarza z Gdyni doprowadziła do tego, że unieśli ten super puchar. Fajny wstęp Arki Gdynia, natomiast mniej fajnie Legii Warszawa. Kibice Legii mogą być zaniepokojeni. Pamiętajmy, że jest troszeczkę, pamiętajmy, że zaczyna się kwalifikacje teraz Ligi Mistrzów. Już troszeczkę kontuzji jest, nie wiadomo wielka, co z OFOE. Już go nie ma w Warszawie. Tak, no właśnie wiem, że jest, była jeszcze do tej pory, nie wiadomo, dzisiaj wiadomo, że do Olympiakosu, ale pozyskanie Krzyśka Mączyńskiego, no dużym uważam wzmocnieniem, ale to też ta zgranie, to też nie jest tak, że chociaż to jest doświadczony zawodnik, reprezentant Polski, że z tym nie będzie problemu. No na pewno oczywiście nie niepokoiłbym się tym, że oni przegrali to w pucharze, bo myślę, że przede wszystkim Liga Mistrzów kwalifikacje dla nich to jest cel numer jeden. Teraz. Ja na miejscu Arki Gdynia pomyślałbym o tym, żeby mecze rozgrywali w Warszawie, bo co przyjadą, to... na każdym stadionie wygrywają. Tak jest. Panie Marcinie, jeszcze na koniec, gdzie możemy szukać informacji na temat turnieju? Na Facebooku, profil Hope for Mundial, ale również na stronie internetowej nadziejanamundial.pl. Świetnie. Bardzo dziękujemy. Marcin Lisiak ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial oraz Tomasz Kłos, świetny piłkarz, były reprezentant Polski, ambasador, mistrzostw świata dla dzieci z domów dziecka. Bardzo panom dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem jak ty, ale ja mam spory problem ze skokami narciarskimi latem. Taki mentalny. Za ciepło. Tak mi się kojarzy. No właśnie też mi się kojarzy tak z takim skakaniem w klapkach na przykład. Nasi skoczkowie w każdym razie przygotowują się do sezonu zimowego na Igielicie i posłuchajmy, co u nich. Dla naszej kadry będzie to sezon wyjątkowy. Igrzyska olimpijskie, rozbudzone nadzieje po zwycięstwach drużyny w tamtym sezonie powodują, że wśród kibiców oczekiwania są coraz większe, mówi nasz mistrz skoków, a obecnie dyrektor sportowy w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz. Jest tak, że gdzieś tam nie wolno zaspać, czy nie wolno przespać pewnego momentu, dlatego że my już w tym momencie jako skoczkowie, jako ci najlepsi na świecie, nie możemy stać w miejscu i robić tylko tak, żeby utrzymać ten poziom. Więc dlatego trzeba robić duże postępy i patrząc na do tej pory na ten trening, który zawodnicy już przeszli, na te wszystkie wyniki badania, rozmawiając z trenerami, no ja jestem przynajmniej spokojny, zadowolony, bo postęp jest. Jednak nasi zawodnicy jeszcze o sezonie zimowym nie myślą, bo przed nimi początek skakania w letniej Grand Prix w Wiśle. Zawody już za tydzień, przed którymi optymistą jest Kamil Stoch. Czekamy już na zawody, na letnim Grand Prix w Wiśle. Czy na pewno skoki są inne, są trochę lepsze. Nie mówię jak wybitnie lepsze, bo to tego tak nie chcę mówić zresztą, bo nie wiem jaka będzie przyszłość, ale czuję się na pewno troszkę inaczej, może trochę lepiej. Cały czas jest nad czym pracować, cały czas jest coś, co można doskonalić i ja to się będę starał robić. Pierwsze skoki o punkty mają już w nogach skoczkowie z kadry B, którzy od tego sezonu pracują z nowym trenerem, Radkiem Żytkiem, dodaje Małysz. Żytek to jest asystent były trenera czeskiego pierwszej kadry, więc dużo wiedział naprawdę. Przychodząc tutaj nie było trzeba go uczyć tej platformy, na której teraz pracujemy, tych wszystkich elementów, więc on to doskonale znał. A druga sprawa jest taka, że dostaliśmy gwarancję, że to jest trener z taką mocną ręką, czyli nie da się po prostu dmuchać w kaszę. Zawodnicy muszą czuć respekt mimo wszystko przed trenerem, że to on jest tym ich szefem. No i to przez te parę miesięcy już zaczęło funkcjonować. Widać, że on stawia dosyć mocno na właśnie na to przygotowanie takie, jak powinno być, na te wszystkie szczegóły. A efekty na początek są bardzo obiecujące. W ostatnich dniach dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego wygrał Klemens Murańka, który teraz poskacze w letniej Grand Prix w Wiśle. A na skoczni Adama Małysza oprócz Murańki wystartują także Stoch, Kot, Kubacki, Hula Wolny, Ziobro, Zniszczą, a także Krzysztof Miętus i Paweł Wąsek. Nazwiska 12 zawodnika jeszcze nie znamy. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. Dziękujemy bardzo, tyle Kuba Niziński. Tyle Kuba Niziński, a wcześniej mówiliśmy, że prawdopodobnie Rafał Majka wycofał się z wyścigu Tour de France. Jego grupa wyścigowa Bora jest dementi, powiedziała, że jest bardzo poobijane, natomiast Rafał chce jechać. Czekamy w takim razie na oficjalne stanowisko i potwierdzenie tej informacji. A na dzisiaj w trzeciej stronie medalu to wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski. Do tego był z nami Michał Jakubik, Elżbieta Różycka przy telefonach. Wspierała nas Monika Sułkowska. Do usłyszenia za tydzień.